بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الطوري الفوتي الطوري القنوي رضي الله عنه وارضاه وعن نبيه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. والسادس عدم الأمن من مكر الله تعالى. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورة الأعراف آية 99 إلى آخره. آية 99 99 جارب قوة 99 لينغ إلى آخره لينغ شروط طريقه كنت لا نيك بو ليه شرط يي كوم نين كو واخون دا فا ام اي خيت شرط يو خامتاني دا فاي دوخ اك نيت كي مانام لو خامتاني تي جيف لا تي بيتي لا mais mu am charte yo xamantene dafa adjust plutôt ci comportement la manam état d'esprit la manam nit ki ni la war di xalaté bu bëggé deug tariqa bi jarim ko donc yi nga xamantene buñ xolé yi ñu jotté gis amna ci yo xamantene mom ci ñew def la manam lu ñuy def rek la du état d'esprit bu ñuy andal manam du idéologie manam lu déme nek muqaddam bi wara nek manam kim koy jël wara nek kuñu jox ndigal mu war ko joxe lolu manam lolu lu ñu vérifier le ni bu mën ko def la lu demé nek war ko yor té doko bolé ak lenen ak yu mel non mais buñu sétlo comme li nga xamantene mom moy biñu wéssu moy sop sérigne bi ak yoy lolu doxali la bo xamantene état d'esprit la wara doon manam né mom ni la wara am parce que lolu intérieurement mokoy jariñ lolou su amul du jariñu deug comme exemple médecin biñ joxé won ak patient won niki nonu bi nga xamantene tamen mom lañu wara dugg mom moy juroom bennel bi mom tamen nonu la mom mu ne wa sadisu juroom bennel bi manam juroom bennelu chaque ci chaque tariqa bi moy adamul amni ñak koolute mi makrillah ci pexe bur yalla taala aji kawle manam sama borom subhanahu wa taala baat bi nak dañ koy wax jëfëndiko xam nga dafa bok ci yi nga xamantene ci sifatul khabariyya lañ bok dañ leen di wax tamit as-sifat as-sam'iyya moy lo xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf koy tuddi wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu ko te fek sens apparent bi nga xamantene mom moy premier sens bi ñeuk ñew ci xel du lool kon bo tax da fay daal duggu ci mutashabihat ci nga xamantene dañoo lan dañoo leunt mais leunt gogu ñu leunt te ki wul ne manam dafa leunt ci ba amul sens du tout dëgg mais dañ nan deug sens bi yalla rek mom moko xam manam kiko wax moko xam dañuy dello wax ji ci kako wax te moy kan yalla ak yent bi sallalahu alayhi wasallam sauf que dinañ am sens bo xamantene ñun dinañ ko comprendre te mom moy lu demé nek mbir mi manam mom moy buñ né pexé bur yalla subhanahu wa ta'ala amna nak ño xamantene dañuy bañ baatu pexé bobu mais baat bi lolu la parce que nonu lako alcorane di tuddé yent bi sallalahu alayhi wasallam hadith bi nonu la koy tuddé niki nonu mbolam borom ko xam ni nonu lañ koy waxe baatu pexé nak makr pexé lay tekki ci arab ci wolof ruse moy ruse donc même yow boy jima daw baat bi di dem ci benen yaangi koy def liñu tuddé ta'wil té ta'wil bobu nonu naam wirna manam meunif nako comprendre waye tamit manam compréhension biñ ci am waru la manam du lo xam tane loy dogula ne baat bi li lay meuna tek parce que lool mom motax tafwid bu nek ta'wil la mais ta'wil bu nek tafwid la manam tafwid ak ta'wil moy su fekente ne dafa am benn baat bu borom bi subhanahu wa ta'ala wax wala yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ko te zahiru mbir mi manam moy li feñ ci wax di li manam li gëna note ci sensu wax di manumako firé ni nga xamantene non lañ koy firé bu doon nit moko wax simple wala bok ci nit la aju moy comme par exemple yépp yi nga xamné comme bi exemple bi manam xam nga pexé ki koy def moy ki nga xamantene day jema def lo xamné day ragal ne buñu ko découvrirer manam wala bok nit ki manam kimi teureul pexé bobu ak mom su ko télé ragné su télé gis limu koy wajalal manam bo moytu ndir mi du soti xam nga pexé lool la manam té yalla kèn mënu ko waxal lool yalla kèn mënu ko waxal né da lay wajal mbir mo xamanteni da koy laq ba nga xamanteni bu gaay télé yew ci mbir wi ñu affaire bi dootul amati motax muy laqatu diko def lol kenn mënu ko wax parce que lol dafa bok ci li nga xamantene dafa jombu ci borom subhanahu wa ta'ala manam dafa impossible manul ne comme que nak bir mi non la demé lol mom motax baat yoyu nonu dañ leen di amal ñaari xéeti gisé manam mom moy gisir mu ñëkk bi mom lañu tuddé tafwid manam mom moy joyal sens bi manam moy jël sens bi ne man day sama xel lotuna ci ñak ci xam deug sens bi lan la waye xam na ni baat bi nga xamantene mom moy baat bi ñu xam ne pexé nonu lay démé ci ciosan té moy baat bi buñ ko waxé li ñëk ñew ci sam xel loolu mom yalla manu ne ci mom légui nak de ce fait am na nak lu muy tek mais loolu muy tek ci biir sens yi mëna tek yépp bi mu ci tek man xamumako yalla mako xam deng legui ce qui fait que lolu xet la ci ak gënde la manam xet la ci ta'wil ci interpréter façon la parce que moy dama ni dama ko interpréter d'une manière globale yaay bi manam nima ko interpréter dafa global manam ci mujjumal la manam jëmuma indi ben détail ci biir wax ni mais dama ni rek ci biir sens yi yépp mu yall amna benn bo xamantene bobu la mais comme man sama xel manam man xamumako ban sens la ci xamna ni dal du sens bu jëk bi nga xamantene mom moy bi gëna feñ du zahir bi mais benn la ci bir manam yi nga xamne ñoom mujmal lañ manam yi nga xamantene manam duñu zahir duñuy feñ benn la ci yoy mais comme man xawmu ban la mën na nek xamul mu nek ndoy yu bari ci yoy legi man damay japp ne rek kon damay dello wat xam xamu wax ji ci borom bi subhanahu wa ta'ala mais terewul bu mako tuddu ma tuddu ko comme ni mu roté ci alquran comme ni mu roté ci sunna lol moy tafwid mais tafwid du comme li ñenn ñi yaakar moy ne amul sens bu manam amul sens dan ko manam mou bi rek mo fi ne mais sans amul sans sens teki wul lol day tekki ni amna sens sauf que sens bi ci bir sens yi nga xamne mom lañ ko meuna xamal man munuma dogu ci ne bi la sauf que sens bu ñëk bi nga xamantene bobu dama koy dakk parce que dafa jombu ci borom subhanahu wa ta'ala bobu lay tok la bax lool moy tafwid mu am lu ñuy wax ta'wil ta'wil moy deuxième sens bi moy ta'wil moy mané ci bir sens yu bari yoy yépp mu am amna bo xamne zahir la moy bi note bi nga xamantene moy bi gëna feñ bi nga xamantene buñu waxé wax ji sa xel ci limi ñëk ñew moy le sens dominant premier sens bi sens apparent loolu mom moy bu ñëk bi légui mu am yeneeni sens yu nekk ci suufam yo xamantene il faut que manam le fait que ma xamni sens bu ñëk bi bu dominant bi bu apparent bi mom man tane moy tax yeneen sens yi ma recourir ci yoy manam ma ñeu fekk ci le comprendre d'accord légui comme que yoy sens nak am nañu légui damay délu ci sens yoy mais il faut mo xol ban la ci depoule donc da ngay procéder par élimination voilà d'accord légui ma xol ban la ci depoule ci bir yi mu depoule yoy non yépp damay jël bi nga xamantene manam mom la ci gëna jité mané wax ji di li lay tek wax ji di li lay tek kon bu woba lolou suma ko don def fi damay wax lan damay wax ndogaluk yalla go xamantene manam xamuñu ko manam xamuñu mbir mi manam xamuñu lan mo nek ci ginnaw ndogal lolou kon bu boba dama nan ah pexik yalla ni lolou la koy meunufire moy ni mbir la mo xamne borom subhanahu wa ta'ala dako ndogal te ciosan te man gisumuko xawmuko xam nga kon boba ben bu lolou mo interpréter nak mais buma ko interpréter nonou dama il faut que te munul ñak condition interprétation manam ta'wil munul ñak condition bob moy lan moy ma delu wax ne andak ne xam xamu deug mbir mi ci borom bi la ne manam que ni possible na ma djum ci ni nga xamne non la ko interpréter même bu fekente ne ndax ba di djegge gi mu djegge motax voilà lolou mom moy de manière générale kon ni ñi jëfé man lepp luñu wax ci borom subhanahu wa ta'ala yi alquran wax ko wala yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ko te mu mel non rek non lañu def mais duñu wax comme ni nga xamantene nonu la mujassimay di wax manam moy wahhabi bi ak ni ñoom ñu mel ñoom ñep mo ñu tuddé seen bop salafi salafiste ak ñu mel ni ñoom mi ni wax né baat bi li lay tekki wu lenen lolou ñun buñ ko mëna wax parce que lolou suñ ko waxé lolou ak wajje ko la ci borom bi subhanahu wa ta'ala légui nak lolou mom moy ben affaire ben parti bi nga xamanteni mom lolou moy li concerner wala ma zahir manam borom xam xam zahir ni do nga lañ mëna téré ké question yi manam mënuñu ko mënuñu ci am benen approche bu dul bi ma lay wax ak ta'wil lolou mo mëna né sino soko diful rek da ngay def luñu tuddé tashbih fi tashbih moy anthropomorphisme manam moy jël ay melo yo xamantene mindeef mo koy melo ngén yalla non la mel comme par exemple du terreur pexé xam nga lolu mindeef akoy def nga bëgg jël ni manam xéetu gis gisine gogou nga ni lolu yalla ci bopum non lay doxal mais nitu yalla ñom li ni gis moy lolu ay tejel yaat la ah moy liñ ñeul gis ci itlaq ak taqyid ci ki est ce que traduction ki kuruz wa sharaq est ce que voilà voilà légui ah oui chérif mais machallah dafa leral ma salawé do voilà légui mo manam bo xolé tejaliyati kon yoy ay tejaliyat la manam ay xéti woné bu borom bi subhanahu wa ta'ala di woné bopom la manam di manifesté wu mais ci ay touram ak ay melom yo xamantene da nan ah man day damay di doxale ni manam ci yeen leg leg mu bind ci yeen ño xamantene manam yo ño xamantene dañuy am jëfin bi mais ñom en réalité duñu dara luddul man ma feñal sama melo ci ñom legi niki nonu tamit manam mom tamit borom subhanahu wa ta'ala doxale gi nga xamantene mom lay doxale nonu lool même bu fekkentene dafa impossible ci suñu xel ñom amna aduna buñu tuddé alamul khayal manam aduna bo xamantene ñom dañu possible ci ñom fofu ñom manam ke ni aduna la bu exister bu nitu yalla yi xam bo xamantene dañ fay dugg di genn comme ni nara bi don wax la dañ da fay dugg leg leg dem fa deg delu ci wat manam lo xamne ci xel lay rek la manam khayal moy imagination voilà lu nit di xalat ni rek xam nga te voilà mais aduna la bo xamantene yi impossible ci xel manam ba tax ñuy def tafwid wala ta'wil yoyu dañuy possible fofu borom subhanahu wa ta'ala di def ay manifestation fofu non bu boba tamit ñun tamit non la demé manam fofu non ñun dañ fi jël ay meloy borom bi li jël suñu melo manam comme ñun dañuy jël ay meloy borom bi te mom moy ay dégg gis xam nga loolu dañ na borom bi meloy borom bi la dégg gis am nam nam am di wax akado yoyep voilà alors que té borom subhanahu wa ta'ala di jël sunu ay mel manam moy lu demé nek comme yi ni di teul fa xé di dox di nan nday dox ay di daw comme ñoon dañuy daw ay contane ay hein ay mer hein xam nga lolu minde fa koy def xam nga buñ nane yalla contane na xam nga lan moy contane contane moy lan contane moy gis lo xamanteni xaro goor wala lu ki la lu lo bet la yeengal sa xol nga am ay sentiment lolu moy contane am émotion lolu moy contane mer tamit moy lolu mer moy manam mu am lo xamanteni yow bëggoko won neexula mais amna tout de même malgré yow et que lolu nak neexula affaire bi nak yeekiti sa xol bu boba ngay am bëgg di tégaati ay mbugal di duma waati ak yéne non lolay mer mais lolu est-ce que ñun niñ ko xamé ñun ni est-ce que lolu xam nga lolu xam nañ ni dafa jomb ci borom bi manam man ta nek borom bi di mer donc suñ né mer bi yalla waru ñu ko firé ñun niñ koy waxé mais téréwul comme alcorane baatu mer la jëfëndiko hadisi mer lañ jëfëndiko mais ñun tam dañuy jëfëndiko baatu mer tout en sachant que ni baat bobu sens bi mu am ci yalla ak sens bi mu am ci ñun du ben soit ñu def taf yépp dal yalla mo xam lam ca nam ñun dañuy utiliser baat bi mais xam nañ ni dal tekki wul ñun li ñu tuddé ñun mer tekki wul lool ñu dal jëfëndiko baatu mer wala bok ñu ne dañuy ta'wil ta'wil moy lan moy ne njaal ben gi ni impossible na ci yalla moy lan moy njaal benu processus bi processus mer ci nit moy njaal ben bi dafa impossible ci yalla mais fin bi impossible moy fin bi moy lan moy mu tek la bugal wala mu nam ci bugal nit ki kon bu wowa mer bi ñu daan ko interpréter non mais batay da ngay gis ni ta'wil bi manam amna possibilité bu ri ci erreur nek ci donc ce qui fait que lolu mom motax tafwid mo gën ta'wil motax tafwid mo gën ta'wil mais ta'wil dañ koy defal ñi nga xamantene ñom ay nit lañ manam ño xamne sen bo leen waxulul ngir mi mu leer ci sen bop du mu comprendre ñoo ñu lañu defal ta'wil mais ku dem ba gëm yalla ni deugër yenn deugër yi dañ koy defal tafwid dañ koy wax ni baat bi la nangam mais amul problème parce que amuñu parce que mom du xalat mukk ne buñ né yalla dafa mer diw rek moy dafa furieux fi di manam mom du comprendre lool comme ko xamna ni du comprendre lool ñu daan koy jappé non ñu daan ko koy fi ñu daan ko koy hein furieux ñu daan ko koy waxé non rek ci baat bi ni wala buñ nane yalla contane na ci ki mom manam tekki wala da ko yeureum xam nga ñun buñu amé yërmandé bokku nak xam nga buñu yalla ko yalla yërm tékki wu ñu buñu né diw yërm na diw parce que ñun yërmandé ci ñun limi def moy day tax ñu am ben xétu faiblesse bu nekk ci ñun buy waral suñu xol di am ben xétu ñakare ak tiss gu koy dal ndax dafa gis lo xamantene neexu ko manam mu dal kenen wala bok mu am ñewante ci mom gutax mu war ko sauver yu demé non ñun loolu lañu tuddé yërmane mais xam nga ni mu nekké ni ñun ñu xam ko ci ñun loolu mënu nekk ci yalla parce que loolu kimi dal moy ku neew doole manam ko xamantene dafa am ak doyé di loolu xam nga xéetu doyé di la té yalla amuluk doyé di dafa mat sekk dafa mat ba fara dafa deñ wëlbeutiku deñ ci mas manam kon da ngay xamne kon manam lolou mom moy tax nit manam motax manam borom xam rahmatullahi di utiliser bat yoy mais lolou moy ci comme nima la ko waxe legui ci zahiru manam moy nit ni de manière générale manam moy ñi nga xamantene ñom ñoy le commode mortel ni manam ak borom xam xam zahiru mais amma ñi nga xamne dañu xoot ci maarifa ci xam borom subhanahu wa ta'ala ñom xam nañ ni baat yoy niko borom subhanahu wa ta'ala waxe nonu la amé mais sukka tajalli rek la manam daf manam lolu ak jëmum du ben ndax jëm ji ben mbir la melo yi nga xamantene ak touram yi mu yoré yoy yeneeni mbir la manam jëm ji borom subhanahu wa ta'ala manam jëm an waxuma physique mais nek bi le fait que mu existe essence bi manam nek gi ben mbir la bo xamantene dafa am dafa dañ ko joyel ci lepp alors que touram yi ak melom yi ñom dañuy teunku ci ay mbir manam comme par exemple bu ne day deg ni deg rek manam ci lepp luñu deg mom lolou lay deg luñu deg buñ ne day gis moy liñu gis xam nga tay bu moy wax ne couleur bi dama ko deg duma ko wax dama nan gis na couleur bi du deug alors que son bi dama ko deg lolou mais duma ni gis na manam kon manam liñu deg ci la melo big aju liñu gis ci la melo gis aju et cetera han nam nam bi ci possible la aju moy mumkinati manam munuñu wax ni est ce que yalla bëgg na nang manam tay ak carton carton tamit ci possible rek la am ta allah qabil mumkinati manam moy lan lool mom moy tay par exemple lo xamne dafa jombu ci yalla est ce que tay par exemple buñ nan est ce que yalla su ko ne xoon mu am dom manam dañ nan la loolu dafa lan jombu kon nam nam mom du aju ludul ci manane lolou mom motax tour yi ak melo yi touru yalla yi ak seen melo dañu lan teunku dañu teunku ci ay manam liñu wara appliquer wu baax xam xam motax xam xam mo gëna yaatu ci melo mi lotax xam xam gën ci yaa ndax xam xam dafa aju ci lepp ci manane yi manane yi mënon yi nek ba bari yi nekgul yi ñew yi ñewugul yi et cetera bu nekké ba bari ci limu mëna nek manam ak manam bu nekul bu nekul ga te man tane waye bu mu nekkon nan lay nekké ak yoy yep xam xam da ci aju motax xam xam moy mom ak yermane wasi'a kullu shay'in wasi'a kullu shay'in rahmatan wa'il man yalla day gis nga wala ci lepp dang wala yermande ak motax yermande ak xam xam dañu gëna labbo ci lepp alors que yenen yi melo yi comme par exemple day gis ak dundu mum aduul ci dara al al mumat alaq bi shay al al al hayat al hayat wa dundu aduul ci dara mais yoy yep day gis ne ay manam kon manam pour nga lol alors que kon manam kon djumum borom subhanahu wa ta'ala man nekam djumou nek mom dafa nek luñu joyal lu amul fumu tambalé amul fumu yam té ajuul ci dara et cetera bokul nak ak yi nga xamné touram yi ak melam yi nga xamanté ñom def ay feñu way la yu borom bi diñu feñu subhanahu wa ta'ala yalla nak sama borom subhanahu wa ta'ala djumum ji manam melo manam nekam kenn xamuko té kenn amu ci accès mais ay tourum ak ay melaw ahan kay yoyu daf ñu ci feño te du denc di ñu ci feño diko feñal ci bir ak ci biti ci bir yoyu non mu am yo xamantene xel dana ko yanu mais mu am yo xamantene xel du ko yanu comme yi ñu wax ni ay yi ñu wax ay mer contane ay pexé ay yim hein ay dox wacc yemo ci kaw arach ak yu mel non ay loxom ay beutum parce que ñun liñ xam ci loxo ak beut moy ay ciir deug loxo ak beut ñun nit lan lañ ci xam ay ciir membre physique lañ ci xam membre corps alors que borom subhanahu wa ta'ala bu ko waxe melo la attribut la ñun nak xamuñu loxo bo xamne attribut la loxo yi ñu xam yépp ay outil la ba ci non ba ci yi nga xamantene sax daf sens figuré la ay outil lañ parce que dañ koy jëfëndiko organe wa hein organe lañ wala ay organe lañ ay outil lañ hein voilà alors que manam ci borom subhanahu wa ta'ala lool dafay impossible comme bu né kon nak bu comme bu né fa innaka bi a'yunina yow yaangi ci sunuy beut limi tek moy lan ha buñ de dañ koy tafwid dañ nan ah lolou dañ koy baye borom subhanahu wa ta'ala te xamni tekki wul beut yi ni mais bu det mais attention tafwid tekki wul ne xamuma ci mbir mi limi tourné tafwid dama ci boré xamné ah bu borom subhanahu wa ta'ala ne yantibi sallallahu alayhi wasallam yow yaangi ci sunuy beut limi tekki manam moy xamnañ ni dal ak sam ak ar ak surveillance maam diko xol ak maam yoyé mi ngi ci bir lool lañuy xam bu mané koku tek nako beut baye non rek tek ma ngoy tek beut manam moy mi ci sama surveillance ma ngoy xol ma ngoy ar dina ko sam dina fexé ba du recc di wara bok dina fexé ba dara du ko dal manam ça tourne autour de lool mais ban sens la ci ak ban sens exact la koy jox bu may taf taf nit dama nan xammuko na baye nay tuddu tour bi ni rek baye borom bi mais xamna ni ça tourne autour de lui lool moy taf nit alors que tawil mom moy dama nan mang koy dina la sam dal ni dara sam and ak ne xamna ni erreur mën na am ci ni ma interpréter bax na voilà legui fi tam lool la manam mais téréwul ñu xamné borom subhanahu wa ta'ala amna lu ñu tuddé beut bu lo xamné mom manifestation la ci mom manam melo yoy yu ay manifestation la ci ñom ci mom manam muy feño minde fi la ci di len wonné da len di ar da len di sam et cetera ak mom non fi tamit lool la pexé manam moy dañu xamné dina manam bu re dañuy tafuit dañ nan ah baat bi yalla rek ko xam mais dal xam nañ ni luy tourner la autour de di def lo xamantene nit ki xaru ko won te mu nek lo xamne da koy lor waaye su fekenteene dañuy tawil dañ nan mom kon manam dogaluk borom bi la subhanahu wa ta'ala bo xamantene da fay jitu buy waral ci nit ki ak alkandew manam def manam voilà boba dañ koy tawil lan moy tawil légui tay mais and ak yoy yep nak mbir mi mën na am lan mën na am djumté comme niñ ko waxe motax tafwid mo gëna sam salaf yi mom lañ dan def trois premières générations yi dañ dan tafwid même bu né dañuy tawil ni mais c'est rare parce que fofu ñom nit ñi dañ waxal seen xol seen lon nak buñu waxé baati buñ ci déggé luddul sens propre sans duñ ci déggé astaghfirullah wa manam sens bu baax lañ ci déggé duñ ci déggé sens bu baaxu alors que ñu mujju ñi ay sen cielaté gogou dafa wañéku sen xel tamit yu bëré bëri dugg ci sen compréhension wañéku tamit motax loolu di am ci ñoom motax ñu leen di wa motax ñu leen di interpréter and ak lool nitu yalla ñoom dañuy gis né baat bi deug feñu la rek bu borom bi feñu subhanahu wa ta'ala té ay melo la yo xamné daf ko def ci minde fi tamit ngir ñoom ñu feñé ci melo borom bi subhanahu wa ta'ala dëg kon lool mom moy lu aju ci baat bi moy voilà légui borom bi subhanahu wa ta'ala kon ñi li traité wo ko ci bidaay bi waaw amna ben parti bu moko ci ki ci yakarna ci nassa ak zahir ak bi moko tej waaw amna lu ma ci jotta wax mais ci waaw mais bi mom da ko gina yaatal voilà voilà waaw mais be dama ko teunkon di wax ci wax ne nassa ak zahir ñom ñep ñom ci muhkamati lañ bok muhkamat lañ amma mujmal ak mu awal manam hein moy muhtamal yoyu mom lañu tuddé ñoyu mutashabihat lañ voilà bo déggé voilà moy mutashabihat donc même ci ay yi nga xamné moy ay wala hadith sifati manam yu tuddu melo borom subhanahu wa ta'ala dañ leen di bolé ci mutashabihat ndax baat bi mujmal la mujmal la ba paré il faut mu am muhtamal manam mu awal buñ ko bëggé firi boko bëggul firi mujmal bi mom moy tafwid boko bëggé firi mu awal bi mom moy muhtamal bi moy tawil voilà mais mutashabihat lañ loolu mutashabihat lañ légui nak zahir bi zahir ak nafs mënul nekk ci ayatu sifat yak ki dem nga loolu voilà ci manam dama ci defon ben digression bu ndaw bo xamné pour expliquer loolu ba paré dal ñu jappal wax ji bu baax parce que bari wul foy gissé ñu def ci téxantal bu gaaw bi ba paré simple ba paré lèr voilà wa alhamdullah légui c'est un set de la wote bu ko ci wa mën na nek lool wa fat na ko deng légui kon kon macro legui nak fi moy lan manam nit ki du am ko luté ci yalla fu mu meuna jaar ak mom ba yakal ko leppam andak ne dig nako diggu andak assurance que ni li day xew andak ne dig nako diggu am assurance timé li day xew té moy lan cheikh mou tidiane radhiyallahu anhu lim wax né talibé bi manam garantie reuy mu len jox lepp wa tariqa bi lim len wax yépp condition bi bo setlo moy condition bi ndik ñew té mu aju concrètement ci lo xamantene talibé bi daf ciy nekk mom kessé té amul relation ak sëriñ bi bo xolé bi la à part peut-être bu sharia bi mu doon wax samonté ak sharia ak yoy té samonté ak sharia ak yoy yépp bo xolé ñukoy wax pourtant li ci la bok adama am ni makk la ndax lool sharia la mais daf ko indi wat préciser ko parce que ta lolou dafa munul ñak nit ñi di manam di doxé mbir mom parce que bu fekkante ne dañuy bayyi nit ku nek ñu ne ko ah yo sa affaire bax na nangam nangam rek mu dem affaire bi wour lool mom motax manam borom subhanahu wa ta'ala même bu la joxé digé dara dig gogou mu la dig dara tekkiwul ne aju ko ci condition yo xamantene tuddu ko voilà comme niko xaké ñu discuté gis nañ ko ci konosi hein voilà mën nako ak voilà d'ailleurs bo xolé exemple yi mu joxé won ñaar exemple yi mu joxé mo yent yalla no alessar sa bi mu waxe borom bi subhanahu wa ta'ala manam so borom bi subhanahu wa ta'ala waxon nako nako dana mussel dom wa keurum yep wala ba pare labal dom bi manam kon dako adion ci condition yo xam te tuddu mune waya xolal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam andak ne borom bi subhanahu wa ta'ala assure lon nako victoire ne dana ko am bagal waye terewul mu tok di ñaan ba kalam wad ci mu nan yalla bu fek ñi bo lan alagé kèn dot la jamour té and ak borom bi waxon nak ko faré mais lool da fek xam bi mu xamné borom bi subhanahu wa ta'ala lu ko neex rek lay def té and ak né wa fa'alu lima yurid lu ko neex rek lay def té and ak né bu lu diggé dara ak lu dig bi woor amana ak ñoko ci condition yo xamna su tuddul ko xam bi mu xam lolu ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax malgré que borom bi subhanahu wa ta'ala neewon nako dana la jox victoire waya terewul muy yekiti loxom bi ñaan ba kala ngod ci mu nan way yalla ñi bu len alak way sallallahu alaihi wasallam parce que pexé borom bi voilà subhanahu wa ta'ala wa Allah ko tay bi li charte la suñu tarixa waaw moy nga baña am ki bobu manam né dég rek ñu naan par exemple comme cheikh ci dara dara dafa wax ay wax yu bari yu tektale né wa talibem kenn duko topé dara d'accord manam ci da'iratul fadli la bok dafa dinañ ko gis inshallah ci biir téré bi ñu tuddé da'iratul fadli moy daayira la bo xamné manam xam nga dafa am fo xam daay manam li upp ci nit ñi moy le commode mortel fiñu bok moy fo xamantene manam moy ne dañ leen di tek dañ leen yeen kat wa ku def lu bax dañ lay fay lu bax ku def lu bon dañ lay fay lu bon nit ki su defé nangam dana ko ci fekk bu defé li leneen dana ko ci fekk bu defé li am li bu defé le am le xam nga lolou mom moy bo xolé sharia sax non lay waxe mais daayira bobu lolou moy li ëpp ci nit ñi fofu lañ dugg mais amna nak ci nit ñi ño xamne sama borom subhanahu wa ta'ala da leena duggal ci ben courriel daayira bo xamne ñom ak luñu mëna def de toute façon ñom yalla téxal na leen ba paré manam ke ñu def lu baax ke ñu def lu bon ke manam yalla borom subhanahu wa ta'ala mom de toute façon bal na len ba pare so pas donné d'office ñom amuñu ay ndax ki kat li mu jotta def yeb ki li mu def yeb ki bo moytu bu ko yalla jappé non ñom amuñu lool ñom luñu mëna def ci kaw suuf yalla da bal na leen ba paré bal na leen sax parfois la ta ñuy judd avant sax ñuy judd yalla bal na leen xam nga amna nit ñu mel non loolu tax xébaata baaxu parce que yow xamulo ba xam ki ngay xéb ni est ce que yalla fofu lako boole wala det amna ñoo xamné yalla da leena soppal bopam ak lu mënti xew yalla sopp na leen ba bari bo leen gisee ni sax même jëf yu bari ni duñ ko def parce que yalla da leena soppal bopam boole leen ci ñi nga xamné mom ñom manam day wacce ci seen xol leer sa fu ne ak ay secret té pourtant seen biti ni seen ciiru biti ni duñ def jëf yu bax yu bari tane waaw mera yalla da leena da label seen xol par exemple da ngay gis duñu iñane kenn duñu soxor kenn duñu yem seen bokk duñu reuy duñu toutal kenn duñu doye dal daño fonk nit ñi bëgg leen manam ba paré serviable ngir yalla kessé et cetera yalla degeural leen ba nga xamantene nak luñu reuy dañuy muñ day ki ba paré nak ñom ñu am satisfaction ci yalla di wër seen xol ñu yëru ci yalla et cetera yalla lool la leen ko defal and ak né lool pourtant mu mopp doole mais après nak li ci dess yépp nak yalla bayi len ci aduna do len neex ñu nek ñu mel bayi len ci biti nak legi ñu len neex ñu mel mais mom tan na len pour bopum ba par mo yoy day am motax même lolu nonu yépp am na ño xamné non la len yalla defal do neex na de lolu moy da'iratul fadli ya la tuddu mom la comme voilà comme moy comme ansar yi yentou sallallahu alayhi wasallam ne won ñaan leen lu leen neex ba gaay dem fexé dajalo ni ah di mom ñaan gi mom dañ koy téewlu bu baax xol lan la dem waxtaan ak soxna yeek yeb ñu xol lan lay dajalo def comme ki parce que comme yentou sallallahu alayhi wasallam ñaan leen lu leen neex non al yoy ñu ne subhanallah au lieu ñu dem ñaan ay alal ay ki da ngay gis ansar yi bi fi yentou sallallahu alayhi wasallam joge pourtant ñom Allah pourtant ñom ño terre yentou sallallahu alayhi wasallam terre muhajiruni ñi joge makkah doxlin lepp et cetera lepp mais bi l'islam demé ba not bu sédélé alal yek yoyu jot ñom bokku ñu won ci ñi ñi sédd manam ñom bokku ñu won ci ñi nga xamné té and ak loolu dañ ko nangu ak seen xol awul nan ba muy bañuy sonn man maangi fi wax dele premier heure waaw bi affaire yi joté nguur gi nangam nang bo xolé ñom yoru ñu won nguur gi nguur yeek yeyep wa muhajiruna ñokoy ron wala ñeneen ñu dogu ñu tuup ci ginnaw bi ñem hãn señ bi señ bi loolu jafé la waaw wi jafé and ak ñom seen comportement du début à la fin moy renoncement la seigne nour jeufena de ah oui yentou sallallahu alayhi wasallam nak bim doon motax mune law salakana nasun wadiyan wa salakal ansar wadiyan akhar la salaktu wadiyal ansar an nasu shi'a wal ansaru disar sallallahu alayhi wasallam ah mune nit ñi buñu soobu won ben yon man ni ansari soobu benen yoon man yoonu sa ansari lay soobu nit ñi ñepp ay yéré lañ ni yu nekk ci kaw ni yu feen mais ansari ñom ñoy soobu vêtement yi par rapport ak man par rapport ak mom yenté bi sallallahu alayhi wasallam man ñu gëna jëk compliment gi ñu ko reuy ah bimu laajé ndéssane ansari parce que en fait loolu li tax mu wax ko yenté sallallahu alayhi wasallam ndéssane dafa am benn bëss moy bi mu seddelé après xone non mu seddelé affaire alal yeek yoy gaay nak né non ñi dogu tuup nangam islam ñu jox leen ko té ñun ñu sonné fekk alal ju bari la parce que alal ji xam affaire ci montagne lañ ko tégon mu bari lu bari lool mais ñu ñoo ñu ko sédélé ñoom ñep sax ñu dogu tuub la ñu jugé makka et cetera wala yoy d'ailleurs sax mbokam yeen sa sam Abbas radhiyallahu anhu ci la bokkon muy papa manam bay taxam da mais ce qui nak affaire bi nak nakari ansari parce que ñoom deug deug bi affaire yi de metti ak yoy ñoom ño def sacrifice yu reuy yeb mais ñuy seddel alal du tollu ni lu beuri mi nga xamne boko tege ci montagne mu mur montagne bi ñuy seddel ko ay nit ño xamantene te ñoom amuñ ci dara te bi kex ñoom non seulement ñoom ño wa loxo bi lañu nané non seulement ñoom ño sonnon ñoom ño sonnon ci bi ñuy recevoir ak yoy mais aussi ñoom ño du ngeen xex yi ño lor xex depuis boba surtout ça risque yi ño ko doon jël gaay yi buñu leen doon attaquer ci ñoom lañ doon attaquer seen dëkk Medina et cetera ñuy sidde le affaire bi genn ñoom ño ëru ci da ah gaay commencé nak mais ah mbir mi rek ah mais nañ dem laat yent bi sa sam def délégation wax ko ci la yent bi sa sam nak yégué ci mi bari wax lolu né len no né len dédet bu len wut li yef ay dédet ñu yeen ak man bokku ñu yeen ak ñi ci dess bokko len affaire aduna yeen du seen affaire ciir yi ni ci la waxé wax doon mais bi waxé nak sax am saari nañu jéggul nañu ñaan yalla jéggal manam nañu ñaan bañu def concertation bi ñëwé dañu ko yalla jéggal ñu lañ bëgg yeen bi sallallahu alayhi wasallam allahumma aghfir lil ansar wa li abna'i al-ansar wa li abna'i al-ansar yalla jéggal ansari di jéggal seeni doom ak seeni sëb manam kon da ngay gis né ñoo manam même seeni sëb yi sax yalla jéggal na leen té jiddoguñu yes ñoom sa ñaan bi reyna ni nak moy ñaan dadi ko donc yow malgré luñu def sax ko xamne yalla djegal nako ba pare te djudogul wa Allah comme li yantine bo xon sallalahu alayhi wasallam wa ahlu badar yalla daf len ni def len lu len neex djegal na len lu len neex dadi ko luñu meuna def yalla mom djegal na len rek donc lolu amna nit ñoo xamne yalla daaira bobu la len duggal daaira bobu nak mom lañ tuddé daïratul fadliya bu ngeenel gu mag ngeenel borom subhanahu wa ta'ala nga xamné ñoom yalla du len atté ci ay def nañ lu baax def nañ lu bon yoy yalla du len atté ci lool ngeenelum rek la lañ di defal ba paré du né par exemple ah comme yow li nga mérité loola la lay jox dila ko fay maqama tamit bu tollu non rek la lay jox bu am pour proportionnel ak lool deut ñoo ñaar dox ak ñom non dalen di may du ko compter du ko wañi du ko calculer de yékité rek wa tariqa bi nak yalla ci daaira bobu la leen duggal alhamdulillah ñing nak bi yalla defé lool borom subhanahu wa ta'ala ñu defé lool def tamit ñi nga xamni ñoom ñoy talib sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu nga gis borom subhanahu wa ta'ala yent bi sallallahu alayhi wasallam garantie cheikh tidiane radiyallahu bok ci garantie yim ko jox masala moy li cheikh tidiane radiyallahu ne sama tariqa bi ku ci nek bakkar bo meuna def tariqa bi ga yanu nako garantie nako ba bo rayon 70000 personnes bo japon di ray 70000 personnes dom ci mbedd mi door kenn tuy 70 carnage lañ ko tuddé han bu don fi bu don tuba bi carnage la koy wax massacre la han après en tant que talib ti jatt graw yalla dula ci top dara dañ leen légui nak lolu bimu amé il faut que té tariqa bi liko taxu jox mom moy yar nit ñi tarbiyé len manam sélal sen xol yékkati len ci yalla lolu du sa objectif bi objectif bi nekul di am ay yal manam am lolu kesse du lolu donc ba pare tamit ngir ne dafa bëgg talib yi nga xamantene parce que talib yi tidiane dañu wara nek ñu exemplaire dañuy indi bi nga xamantene mom garde fou la nga xamantene kep ku nara sukkandiku ci lé ba tax lula neex def rek bi ñew bu ko defé so respecté wul bi rek nga dal di génn ci bé bo respecté wul bi rek génn ci bé manam mom lañ nan am té bu ko sa loxo laal lool la am té bu ko sa loxo laal yiri bi nak ma la ko may mais bul fexé bu sax bu musa ta waré ba sol ma la ko may ndax bis boko solé muduma ma la ko may bis boko solé lepp lo yoron ci ay ngeenel ma nanguko manam sax mo may ko ko Hein Il y a un peu de temps. Hein Hein Hein Hein Hein Hein Hein Comme par exemple, il y a un peu Moi, comme par exemple, si tu as des gens, des actes, tu as des gens, tu as des nax nga len yakal nga len sen intérêt nangam nangam manam lu bon la def nga len ko bo len demé yalla du ko jël ci say tiyaba wala ci ay bakara jox la wala mu jël say tiyaba fay ko mais ci ngeenirum la koy fayé bo waji contane né ah yalla dé contane na mu né wa kon baxna bayima ak sa waji mom bu ko ken topé dara xam nga kon koku par exemple tay ku xam lool manam bi limuy wax moy par exemple ku xam lool non ba tax ngay dem di togn nit ñi ak di jël seeni alal diko lek ci mari for ak di yoy yalla da lay xëc ci genn la ci tariqa bi yobul fene d'accord groupe bi dang ci genn groupe bobu dang ci genn manam xam loolu rek bu taxé ngay def lé da lay genn manam privilège bu reuy bi waaw andak ne am nga ko am nga ko bis bu lolou taxé nga diko def d'accord groupe bobu dañ ci dañ la ci jëme d'accord tu es exclu du groupe à partir du moment où le fait nga xam affaire bobu mom mo waral mom mo waral voilà ngay agiré ngay agiré ni d'accord baax baax na may lepp nga jël lepp quoi wa manam may gi sax ni ngi fi mais sauf que yow waro ci sukkandiku ba tax ngay def lula neex nan kon man ak talibé ti dal la de toute façon comme kenn duma topé dara meun nañu cambrioler li pour va punition dal voilà même charte bé sax war umuru sharaye gis ni voilà ah voilà até sharia bi voilà mo da da du dugal ci bir exactement charte biñ da wax ci julé ay affaire sharia ak yoy da da du ñëwaat mais bi mom dafa fédalé ko motax ñu indi waat ko mom ci bopam parce que nit ku manam borom subhanahu wa ta'ala dara jaar ak yow fo xamantene da na la génné ci tariqa légi lool lay wax né kon adamul amri ñak ko lu min makrillahi ci pexé bur yalla ta'ala ajkawji mun qala wax na allah bur yalla ta'ala ajkawji afa aminu ndax da no wolu makrillahi pexé bur yalla fala ya'manu du wolu muk makra pexé allah bur yalla illa al qawmun al khasirun way ñak ñi way pex ni maam ku yalla nara dogal ku yalla dogal ci nit ki ni mom dafa nara texé bi dafa nara alko kessé moy nek ko xamantene en sécurité xelam dal ci fa yalla mëna jaar ak mom ba yakal ko fo gis ko xamantene xelam dafa dal ci lepp japp ne mom mbir yi baxna lu ko neex lay def amul ben problème mi nit ñe soxor mi yalla suxur Allah lu ma neex mën na ko def yalla du mbugal kenn yalla du duma kenn safara bi toute façon dañ ko defar ni mais kenn du tuddu yalla wa on ira tous au paradis wala fi nan alkande bi dor day neex wa wa yalla yalla sam ah yalla yalla sam na kay ku mel nonou rek c'est parce que lolou day tekki ne dafa wara bok ci ñi nga xamne dañuy alko yalla nanci yalla musa ñu nak li tiir tu na ragalu na lol sax waaw ko xamna mom japp amul dara lu muy ragal lu ko neex li yalla téré yépp bu ko nexé def parce que japp na né mom de toute façon xélam dal na ci ci né ay mbirum day bax lol lol mandar ga bu wër la bu yone ki da na ra yakul yalla nanci yalla musa muna waqala waxna radiyallahu gërem man mom kat Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu gërem Allah bur yalla anu ci mom wa anata mbol ci gërem bi ci barke muna abshiro beglen ina la wër wër moy kullu man kep ko xamantena kana nek la fi mahabbata suñu xofel sop nañu ila an mata ba kéro muy genn aduna alayha ci xofel gogou muñu sop yubasu def nako dekkal manum yowal khamati minal aminina mu bok ci ñu ci ñu woruñ ñi nga xamantene dañu nek en total sécurité ala ay xalatin ci kaw bepp melo xalat al kana bu mu mont nek manam nu mu mont mel bu doon ki gëna bon ci nit ñi def li manam ci jëf la bëgg wax waxuma ci xal ci manam ci jëf bu doon mo gëna limu def mo gëna bon ci li nit mëna def bu fekkentene daf ñoo sopp manam cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu genné nonu aduna bu genn aduna ci sokel gogou kok bu yowmal qiyam bu dekk du am ben lu muy tit lu muy ragal titangi gi gaay deg yowmal qiyam deg na do gi nit ñi dañuy tit nangam nit ñi di daw ci wajur yeek yoy dom bo gisé sa dom daw ak yoy mom ñom bokkuñ ci yoy nek lool problème la bo xamantene lay lay sa dem dem ba nay genné bu gi gaay jeegi serat di gis gi serat han bokoy djeg nangam yoy yeb ñi wax ay bu gaay mu ñom dal dañuy dem bu gundu aljana nan wa wa yeb gaay li waxon nañ ni dañuy djegi sirat ak ay fiñu dajale nit ñi ñu taxaw taxaway bu yag ak ay jant bi tang ak wa lolu mom kañ lay xew ñu ah yoy yu bok benen ñu dal bi yoy ba legi da nit dal bi yow ba legui nan da no duggal da no ki rek duggal ñu ci fo xamne dal lepp lepp neex lepp yom fu ñu raw mu gëna yom ñun ñu yex ci fi amuñu ben ki amuñu problème ñi ngi ni ñu buntu aljana man ñun lool mu lañu waaw liñ da deg lu ko dewe do té lolou moy ñi nga xamantene dañu sopp ci Cheikh Ahmed Tidiane daanam donte jëluñu tarekam wa ma sha Allah wa den né nak bul dégg lolou rek ñane lu ma neex def ndax man sopp Cheikh la mom la ci tegné ma fek lam yalba solo xolata ap manam yere man lu ñu tuddé ensemble bi nga ba mom al amana moy wolu min makrila ci ko ci pexi jalla bari wa xolla moy wa moy yere deng kon lol kon nak lol mom moy condition bi bim lay jariñe moy nga bañ ko lan nga bañane a man day wol ki la luma neex def dina ñew ci benen condition bi ñaar bi moy benn bi wa fil jawahir nek na ci jawahir maani wasaltu manam sir al kharazm da dana ne wasaltu lajna ko mom cheikh matjar radiyallahu gureman la bur yarat anu ci mom an haqiqat ci deug deug al makri pexe manam pexe gogu ñuy wax lan la moy réellement moy lan fa qala mun mom cheikh matjar radiyallahu tontu ne moy izhar feñal an ni'mata xewul izhar qifeñal an ni'mata xewul ala al abd ci jambi wa bastaha ak yatalal ko loho ñel ko summa top nak yudrijuhu ndank ndank mu ko yobbu ila ghatil halak ba ta day al kade moy li nga wax legi fi til kan ñamat ci bir bobu la xewul moy li nga wax legi ni al kade buy door day neex a bobu japp jeng lool la pexé yalla bogo déggé li lay ték moy daf koy jox day jox nit ay xéewal ni en apparence ni mu gis xéewal yalla yi mi bari ci mom légui nak ndank ndank nak étape par étape ci anam gum ko dul yégué étape par étape mu koy souk diko duggal ci bir alkané exemple yi leg leg sa borom subhanahu wa ta'ala wan ñu ci ay exemple ci aduna ci ay xéti bour wala ñu yul ay rew nek ci anam go xamantene da ngay formé ñi mom mënu imaginer leneen loolul ñu nek ci kaw rek ci xétu manam nguur gu xamné gu yémi la mais top nga gis ndank ndank ñuy ray ñi di def ni ñu won di tek ni di def lu leen neex fi di eppal ci lool xewal gi melni luy gëna yok ndekete loolu ndank ndank la étape par étape la ba nga jekki jek nga gis leen man dañuy jekki jek rek ñu ne communauté internationale def nañu xawma bi séance plénière fo la ci ONU yaangi deg nam nañu ko tuddé conseil de sécurité def nañ ci rek etia ñu dem attaque len duma len gaay dem laq ko ci gorot rek di ci man wacc totalement yow tu a peine à imaginer que ki il y a quelques mois momo nekkone fi di ganda gandalu voilà tay mu ngi ni di laq ko keppam fu nek voilà ak mo meuna wacce ni Allah lolu tamit lolu kepp ko xamantene borom subhanahu wa ta'ala du réserver lu ko ñooñu kasse ñepp kepp ko xamantene da nga japp ne ngeeneel yi la yalla defal reyna reey go xamne lu la neex legi def bo defu ndak le simple fait que ce sentiment bobu am manam xewali dafa war di tax ngay gis kan ki koy joxe ba tax nga gën ko sante gëreum ko di delu ci mom manam nga sante xewali ha voilà mais waru la yobé ci ngay lan ci ngay jëfëndiko xewali pour di def manam di fegnaal lu wuté ak njaam manam né yow ak jaam nga yalla ñala sam ku deful leer momentul bi ci dess ak waram bu santul borom subhanahu wa ta'ala jeufandiko xewal gi jamoko borom bi rek subhanahu wa ta'ala mom dana ko rocc ci anam gum ko dul yegi te door ko ko deloti Allah ñala sam muna wa yaqulu wa khna subhanahu gatchi ngalam tuduna sel ngal bak nako kan nako ci di serene deñ na ci mbolam wagne ko da wa ta'ala kawna kawu upp xelum mi def subhanahu wa ta'ala muna ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayrati bal la yash'urun suratul mu'minun ha aya 55 ayahsabuna ndax ndortu ñu foguñu annama ci li wër bo wor moy ne li rek ka am li am ba dess moy numiduhum dañ len di yokal bi ci mom min mal ci alal wabanina ak dom manam ñom lool lañ fokk dañ fokk ne dañ len di xewal di len yokal xewal di len dolle ci ay alal ak alal ak dom fek affaire bi demewul non nusari'u dañuy gaawelahum ñel len fil khairat ci yiwi balli fi nek la yashuru yuguñu manam borom soona dara da fay gaaw ci jox len lim len waaj lim len préparer lon ci xéet yiw rek buñu paré rek alkandé rek dess ci motax doy na ci alkandé motax gis nga motax nitu yalla yu deug manam seenu mbekté gi ñi mbek becc ci natt mo opon doole li ñi becc ci ay xéetu xéewul parce que dañuy xamné parce que le fait que xéewul yu bari ni lolu day tax ñu commencé ña di ndiot ne me mbadu bu fekké manam ñaar possibilité lañu am bu ñëk bi moy rek ñu déllu sant ci borom subhanahu wa ta'ala ci xéewul gog mais dafa am benen volé dina ko wax légui ni yaakar la ak ragal manam benen volé bi moy lan ni ah mi mbadu sama borom subhanahu wa ta'ala li rek lama fayé bu ko se dit waaw est-ce que mais ñun war nañ xalat lool suñu surtout ñun suñu jamono ji est-ce que nekku ñu di dund suñu aljana jamono ji waaw parce que bo xolé hein gaay liñ daan dundé ak ni mu metti won ak hein ak yow li ngay dund ni mu nexé est-ce que nekku ñu di dund suñu aljana ah oui der na xalat non Ah oui, mais ñom ñaar dakonté wuñu comme di lañ ci ñew inshallah ñaari volé yoy dakonté wuñu ragal bi lay am fi manam moy di lañ ci ñew légui inshallah mom lay wax ni mune wa safatu labdi melok jam an yakuna moy mu nek daiman sax ba faw khaifan biram nek aji ragal min rabbi ci borom la ya munu du golu ala nafsihi ci bopam bi halam ci ben hal wala ya maynu te du dal qalbuhu kholam min khawfi ngir ragal ala billahi mugul borom subhanahu wa ta'ala mugul bur yalla manam nit ki non lay demé manam fu mu tolu da war di ragal lol mom moy ben hal bi manam moy di ragal ni ah manam bu ko borom subhanahu wa ta'ala wursugale xewal manam ak diko wursugal ko ay def yu bax may ko ngeum yalla may ko ragal yalla may ko yoyep dokoy sante borom bi di ci bet parce que ci borom bi la joge pas parce que ci mom la joge mais téréwul lan téréwul mune ah mais nak attention yalla ubbil na mu buntu bi manam ma diko top mo diko jaamu han ma bok ci ñinga xamantene tan na leen pour ñu nekk ci yoon bu baax bi lolu yalla ubbil na mu buntu bob alhamdullilah mais xawma waxam yalla nangona de rubbama laka babul wa fataha laka babul babu ta'a wala yaftaha laka babul qabul wa rubbama qada alayka bi dharr fa kana sababa lil wusul té du roobul buntu nang kon yalla mën na nek na nangul mën na nek na nanguna mën na nek na nangul kon nak man en tant que diam dama war di delu sama borom subhanahu wa ta'ala di toroxlu ci mom de toute façon lolu mo wara nek sama melom diam mais yi ni xam nga yi ni wax ni boko xole xatam ci debutant yi la ñi nga xamantene ñom ñuy deb mais parce que ñi nga xamne ñom yegg nañ deug deug fañu wara yegg ñom duñ problème bi amuñu ko manam sen pas du hésitant voilà ñom day sûr voilà ñom amuñu amuñu ay par exemple di xalat ne manam le fait que yalla di nangou sen yeuf ak bañ ko nangou ñom du lool du moy sen problème deug deug sen problème deug deug moy ñu nek ci li neex yalla leg nak ñom ay jam lañ fu len yalla ne fu ko yalla fu len yalla ne fu ko yalla fu yalla neex yobul len fa waye nak li yalla wax ne nañ ko def ñom dañ koy def parce que ay jam lañ jeexlu kokku du am problème ay di ragal fi tout temps wala ngay yaakar fe dedet parce que lolu yeb day da nekkale deug deug ci bir liñu incarner ñom moy tout temps jam lañ yalla nak moy xol fi len di tek fu mu neex utiliser len mais ñom dal dañuy nek ño xamantene dañuy top borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala mom moy li nga xamne mom moy seen objectif voilà fu len yalla bolé sax grawu bu len yalla bolé won hein ci wa aljana wa safara ñom benn la ci ñom parce que tamit ñom seen objectif dékul dem aljana seul objectif nekul dem sax muccu safara parce que xam nañ ni fuñu mëna nek tamit ay jaam lañ te dañ fay jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax même aljana ak safara yeb ay place la rek yu ñuy jaamo borom bi comme ni mu nek fi ci suuf ay place yu ñuy jaamo borom bi yo xamne borom bi daf lay won bopam bude aljana la daf lay won taram bude safara la daf lay won man manam katanam ak dole jeex ñom non la ni gisee mbirum yalla nak fuko neex rek la lay di tek di len won bopam suko neexé mu yobul len aljana di len won taram bu ko neexé mu yobul len safara di len won katanam ak dole jeex jam hmm ha duñu wut ñom amuñu comme lool mo ñom amuñu xaal buñuy sakku buñuy nekk nan dañ ci dess amuñu maqamatam buñu bëgg bu amuñu dara loolu ne seen borom lañ bëgg illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la ha wutuñu loolu ngeeremal borom bi subhanahu wa ta'ala maam jëm borom bi subhanahu wa ta'ala jëm gis nga wa rabbihi a'la loolu rek lañu wut seen aduna yépp lool la seen lepp lool la ñoñu nak bokku ñu ñi nga xamantene ñom ñoy wa ñi way tambali li seen xaal moy dañ nan ma ngi def lu bax di def lu bon même bu ma démé ba defatuma lu bon yalla bima xéewale may def lu bax kessé ben xawma waxam yalla nangul nako nya moy lima leer moy mata dina ndax samay jëf man bu maté fi man lu mata dina ci kanamu borom mat gi muy borom bi subhanahu wa ta'ala ñettel bi mom moy xawma sax baxam fi ak may dé ndax dana fi def luko mabal wala dé ñentel bi moy xawma sax baxam duma fi togn ay nit ñu jël ak yoy jox leen ko man ma dem fekk ñu nangu saisir sama bien yépp lool yépp ganna xawma ci dara damay ragal deug damay ragal ganna xam nga li lepp dafa incerté damay ragal waye gannaaw bani borom bi subhanahu wa ta'ala ko bax la te yaakar na ni wax deug yalla da na ma djegal sama matali ndax mom bokku bax la pa man mako yello mais da fekk ne mom mo bax motax ben ñaaral ba mom moy lu mu matade sama jëf tamit mom ci yermandem mën nako nangu fulaniko matal ko ñu ña ba para mën nama ko dencal ba ar ba ci lo xamantene dana tax ba du yaqku ma yaakar loola ma yaakar ko ci mom manam booba ma daal di am ñaar yépp ñaari côté yépp may doxé ñoon loolu mom hein mais wa loolu mom mo concerne ñu ci motax yi ñuy wax tamit yi ni ci début bi d'ailleurs ci chartier yoy pour ñooñu la ñi nga xamne dañuy tambali mais buñu démé deug deug ba nek ci biir deug ñoñu ah dañuy xamné condition bi dootul tékéti manam du leñ mais dootul tékéti limi téki comme ci ñu ndik ñi nga xamné ñom ñoy ñi doga tambalé bokku dina appliqué ou mais signification bi du bokk signification mo du bokkati d'accord voilà kon ñu ñom fo inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin